ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए जी। जी ये कहते हैं हेतु और उदाहरण को लेकर के बताया जा रहा है, नकार को अंत में जोड़ते हैं, तो हेतु उदाहरण परिशुद्धो। हेतु और उदाहरण को शुद्ध करने पर, शुद्ध का मतलब यहां हेतु और उदाहरण को ठीक ठीक जान लेने पर, साध्यर्म्य वैधर्माभ्याम, साध्यर्म के द्वारा और वैधर्म के द्वारा प्रत्यवस्था प्रत्यवस्थानस्य प्रत्यवस्था नस्य खंडन करने का, साध्यर्म्य और वैधर्म को लेकर के जो खंडन करने का विषय चलेगा वो जाति निग्रहस्थान बहुत्वम विकल्पात्। जाति निग्रहस्थान के बहुत सारे होने के कारण से, उनके भेद से कितना ही आप खंडन करने का प्रयास करो, साध्यर्म को लेकर के वैधर्म को लेकर के, न प्रक्रमते, खंडन नहीं कर सकते। किसी भी साध्यर्म को लेकर के, किसी भी वैधर्म को लेकर के आप उस पक्ष का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि हेतु और उदाहरण को आपने ठीक ठीक प्रस्तुत किया है। इसलिए बताया नहीं है, वो आगे बताएंगे, पांचवें अध्याय में आएगा वो से। तो इसके आगे हैं अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। अव्यवस्थाप्य, यदि आपने हेतु और उदाहरण को व्यवस्थित नहीं किया, यानी ठीक ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, तब धर्मयो, जिन धर्मों को लेकर के, कौन धर्म है, एक साध्य के रूप में एक साधन के रूप में जो आपने प्रस्तुत किया है, उन दोनों धर्मों को उदाहरणे, उदाहरण में जो प्रस्तुत किया है, उन धर्मों को लेकर के जातिवादी, जाति को प्रस्तुत करने वाला पक्ष वाले का प्रत्यवतिष्ठते, वो खंडन कर देगा। व्यवस्थिते तु खलु, अगर आपने व्यवस्था दी, यानी हेतु और उदाहरण को ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर लिया, उसके ठीक प्रस्तुत कर लेने पर, व्यवस्थित कर लेने पर, धर्मयो साध्य साधन भावे, उन दो धर्मों को जो कि साध्य और साधन के रूप में दृष्टांतस्थे, जो कि दृष्टांत में विद्यमान है, ऐसे साध्य साधन भाव को गृह्यमाने, ग्रहण कर लेने पर, यानी ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर लेने पर, साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन स्वरूप जो धर्म है उसको हेतुत्वेन उपादानम, उसको हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है, उस स्थिति में न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य वा इति, केवल साध्यर्म मात्र से, यानी केवल साधर्म से या केवल वैधर्म से आप उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। किसी को हेतु के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो केवल साध्यर्म को लेकर के, केवल वैधर्म को लेकर के आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, यानी केवल लंबाई को लेकर के, क्योंकि ये लंबा है इसलिए आदमी है, इतने साध्यर्म से उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, या क्योंकि ये चौड़ा नहीं है इसलिए ये नहीं है, केवल वैधर्म को लेकर के, केवल वैधर्म, केवल साध्यर्म को लेकर के आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, दोनों को लेना पड़ेगा। हाँ जी, 93 में। हाँ जी, विमृश्यमानयोः धर्मयो, यहां से विमृश्यमानयोः धर्मयो एकम कारणोपत्य अनुजानाति। संशय करने वाले उन दो धर्मों को, संशय के कारण बने हुए उन दो धर्मों को, जो संशय के कारण बने हुए हैं, उत्पत्ति धर्म या अनुत्पत्ति धर्म, तो संशय के कारण बने हुए उन दो धर्मों में, सप्तमी द्विवचन, उन दो धर्मों में से एकम, एक धर्म को, कारणोपत्या, कारण की उत्पत्ति से, कारण की सिद्धि से, यानी कोई प्रमाण रूपी कारण वहां उपस्थित हो जाने के कारण से, उस धर्म को अनुजानाति, स्वीकार किया जाता है। संभवति अस्मिन् कारणम प्रमाणम हेतु इति, अस्मिन् इस विषय में संभवति, ये संभव है, ये कारण संभव है, यानी ये कारण हो सकता है, ये प्रमाण हो सकता है, ये हेतु हो सकता है, ऐसा कारण की सिद्धि से स्याद एवं एतद् न इतरद् इति, यह विषय ऐसा होना चाहिए, इस कारण की सिद्धि से, इस कारण की उत्पत्ति से, या हित इस हेतु से ये ऐसा हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है, ऐसा व्यक्ति निर्धारण करता है। ठीक है, और किसी को? हाँ जी, अट्ठानवे, 88, नवासी, बोलिए। दूसरे अनुच्छेद में सबसे अंत में जी, आपको उपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् आत्मशेषश्च स्वतंत्रे अनुपत्ते, ये कहते हैं संभवस्तावत्, इन अवयवों में प्रमाण विद्यमान है, संभव है इन अवयवों में, तो शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो होती है वो शब्द विषय वाली होती है, यानी उसमें शब्द प्रमाण होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कह रहे हैं आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, आप्तोपदेश को, जो आप्त ने उपदेश किया है उस उपदेश को प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रतिसंधानात् जोड़ दिया जाता है, यानी जो आपने उपदेश किया है किसी आप्त ने वो सही है या नहीं है, उस उपदेश को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष करके या अनुमान करके उस आप्तोपदेश के साथ उसको जोड़ते हैं कि यहां जैसा बताए वैसा ही है। ठीक है, तो प्रतिसंधानात् जोड़ने के कारण से, क्यों ऐसा जोड़ना चाहते हैं हम लोग, क्यों उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं जिस आप्त ने कहा है, तो कहते हैं अनऋषेश्च, वो अनऋषि होने के कारण से, जिसने उपदेश किया है वो ऋषि नहीं है, अनऋषि है, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है, इस कारण से हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उस ज्ञान को जोड़ते हैं, जैसा बताया उसने वो वैसा ठीक है या नहीं है, प्रत्यक्ष करके देख लेते हैं या अनुमान करके देख लेते हैं, और वो अनऋषि का प्रमाण होने से स्वातंत्र्य अनुपत्ति, स्वतः प्रमाण की सिद्धि ना होने से, उसकी बात स्वतः प्रमाण नहीं है, उसकी उसके प्रमाण की स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहलाता वो परतंत्र प्रमाण है, यानी किसी न किसी प्रमाण की अपेक्षा रखता है, प्रमाण होता हुआ भी किसी और प्रमाण से पुष्ट करवाना चाहता है, ऐसा है। तो वेद जो है वो स्वतः प्रमाण होता है, उसको प्रमाणित करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं उसको प्रमाणित करने के लिए किसी और प्रमाण को आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो घड़ी है इसको प्रमाणित करने के लिए दूसरी घड़ी को लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो अंतिम घड़ी है भारत की, भारत की एक अंतिम घड़ी है जिसको लेकर के सारा भारत उस समय को स्वीकार करते हैं, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, फिर हम वो अंतिम है, वो स्वतः प्रमाण है, तो समझ में आ रहा है आपको? पता है वो अंतिम घड़ी कहां पर है? नहीं पता है, भारत पूरा भारत जिस घड़ी के अनुसार चलता है वो घड़ी कहां पर है पता है? इलाहाबाद में। पूरे भारत में इलाहाबाद में एक ऐसी घड़ी है, यानी वहां पर प्रमाणित किया है इलाहाबाद में जो समय का निर्धारण किया गया है उस समय को पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है। चलिए हाँ जी, आप्तोपदेश को ठीक है प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जोड़ लिया गया होने से, जोड़ने से, प्रतिसंधानात् का मतलब जोड़ने से, यानी शब्द प्रमाण को इन दो प्रमाणों के साथ जोड़ लिया गया, जोड़ लेने से प्रमाणित होता है। प्रतिसंधान का मतलब जोड़ना, जोड़ने से पंचमी विभक्ति का अर्थ हो गया। यानी आप्तोपदेश को प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ जोड़ लेने से, ऐसा अर्थ है ठीक है। अनऋषेश्च, क्योंकि वो अनऋषि प्रमाण होने से, वो जो आप्तोपदेश है वो ऋषि प्रमाण नहीं है, अनऋषि प्रमाण है। क्यों अनऋषि प्रमाण, उसको अनऋषि प्रमाण क्यों माना जा रहा है? स्वातंत्र्य अनुपत्ति, स्वतंत्रता की सिद्धि ना होने से, यानी स्वतंत्र रूप से उसकी सिद्धि ना होने से, अर्थात स्वतः प्रमाण ना होने से उसको अनऋषि माना है। हाँ जी, मतलब ये कहते गए ना कि आप्तोपदेश को प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से जोड़ लेने से, अनऋषि के होने से, स्वतंत्र प्रमाण के ना होने से, और बात कुछ नहीं, यहीं पर इसी से आपको उपसंहार करना है। ये जो हेतु दिया जाता है ना, बस हेतु देने के बाद में उसी से हम निर्णय कर लेते हैं ना। जैसे शब्द अनित्य है, उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से अनित्य है, बस यही समझना है। उत्पन्न होने से शब्द अनित्य, हाँ। तो वैसे ये अंतिम से के बाद क्या जोड़ना चाहिए? शब्द विषय प्रतिज्ञा, शब्द विषय जो है, शब्द विषय प्रतिज्ञा होती है, ये जोड़ लेना चाहिए। शब्द प्रतिज्ञा को भी तो समझा रहे ना, इसलिए जो प्रतिज्ञा होती है वो शब्द प्रमाण विषय वाली होती है, ये आप जोड़ लो यहां पर ठीक है। और किसी को, चले हम आगे। चौरानवे पृष्ठ संख्या, हाँ जी, 94 पृष्ठ संख्या। तर्क के बारे में बात हो रही है, तर्क किस तरह प्रवृत्त होता है इस बात को लेकर के समझाया जा रहा है। यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म कह, यदि अयम, अयम आत्मा, आत्मा को लेकर के तर्क चल रहा है। यदि अयम आत्मा अनुत्पत्ति धर्म का, अनुत्पन्न धर्म वाला है ऐसा स्वीकार किया जाए तो तर्क अब यहां से प्रारंभ होगा। ततः स्वकृतस्य कर्मण फलम अनुभवति ज्ञाता। ततः उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में या इस कारण से ज्ञाता जो आत्मा है वो स्वकृतस्य कर्मण फलम अनुभवति, अपने किए हुए कर्मों का फल ही अनुभव करता है, ऐसा माना जाएगा। यदि उसको अनुत्पत्ति धर्म वाला मानते हैं तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, ऐसा माना जाएगा। हाँ जी, दोनों में संबंध, मतलब ये कहना चाहते अनुत्पन्न धर्म वाला है ना, उत्पन्न तो होता नहीं है, यानी पहले से है, पहले से ही है, इसका मतलब ये होना चाहिए अभी ये जो फल भोग रहा है अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसा माना जाएगा। अपने कर्मों का फल भोगता है, ये माना जानना, माना जाना चाहिए यदि अनुत्पत्त धर्म वाला आत्मा को मानते हैं तो। ये कारण बताया कि अगर आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो ऐसा होना चाहिए, तो अनुत्पत्ति धर्म इसका कारण बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कार्य कारण थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं। पूरा ऐसा है भाई, आत्मा नित्य है ठीक है ना, उत्पन्न नहीं होता है, तो आप ऊहा उत्पन्न करोगे ना, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये तो पैदा तो हुआ नहीं है, पहले से है, तो पहले से है तो इसने पहले कर्म किया हो इसलिए तो फल भोग रहा है। आप कोई प्रमाण नहीं बता रहे, तर्क बता रहे, कुछ समझ में आ रहा है ना। आप एक बात ऐसी ला रहे हो जो कि ये पहले से है, तो पहले से है, अब जो फल भोग रहा है तो अपने कर्मों का ही भोग रहा होगा। अगर इसको उत्पन्न माना जाए, अगर उत्पन्न माना जाए तो अब ये जो फल भोग रहा है तो इसने कर्म किया नहीं फिर भी फल भोग रहा है, ये माना जाना चाहिए। आपको समस्या क्या आ रही है बताइए। स्वकृतस्य का मतलब कारण बता रहे हैं कि उत्पत्ति धर्म वाला इसलिए अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ये मत सोचो, पहले ये जो विमर्श हो रहा था ना उस पर जो संशय हो रहा है, संशय क्या हो रहा है, एक व्यक्ति कहता है आत्मा उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न धर्म दिखा रहा है उसने, ठीक है, और एक कहता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, उसमें अनुत्पन्न धर्म दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, एक व्यक्ति अनुत्पन्न धर्म दिखा रहा है और एक व्यक्ति उत्पन्न धर्म दिखा रहा है। अब दो धर्म हमारे सामने आ गए, तब हमको संशय होता है कि इसको उत्पन्न माना जाए या अनुत्पन्न माना जाए। अब अनुत्पन्न यदि मान लेते हैं, उस स्थिति में क्या सामने आता है, उस संभावना को सामने रख रहा है कि अगर इसको अनुत्पन्न माना जाता है तो अब ये जो भोग रहा है, बड़े अच्छे घर में आदमी को सब कुछ मिल रहा है, उसको कुछ भी मेहनत नहीं किया उसने, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया घर है उसके पास में और उसको गाड़ी मिल रही है, स्कूल जाना है तो बढ़िया गाड़ी, एसी गाड़ी में जा रहा है, हाँ उसको सुबह जूस मिल रहा है, फल मिल रहा है, हाँ बहुत कुछ मिल रहा है उसको, वो जो उसको उपलब्ध हो रहा है, उसको जो फल मिल रहा है, तो इसने कोई ऐसा कर्म किया होगा इसलिए उसको ऐसा मिल रहा है, क्योंकि एक दूसरा आदमी है उसको ऐसा मिल ही नहीं रहा है, उसके ऐसे कर्म नहीं होंगे, इसके ऐसे कर्म होंगे। इसका मतलब है आज जो ये अच्छा अच्छा फल भोग रहा है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और ये नहीं जो भोग रहा है ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है, दुख भोग रहा है, ठीक है, ये बात सामने आ रही है यदि उत्पन्न अनुत्पन्न धर्म मानते हैं। तो यहां एक तर्क सामने आ रहा है कि अगर इसको अनुत्पन्न धर्म मानते हैं, यानी पहले से ही यही आत्मा ऐसा मानते हैं, तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है ऐसा जान होता है। उस स्थिति में दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरम उत्तरम पूर्वस्य पूर्वस्य कारणम। अब ये कारण ला रहे हैं वहां पर, कारणोपत्ति यहां पर आ रही है, एक कारण को ले आ रहे हैं जो शास्त्र कहता है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम ये सब है, और उत्तरम उत्तरम बाद वाला पूर्वस्य पूर्वस्य पहले पहले वाले का कारणम कारण बनता है। पकड़ में आ रहा है, ये दूसरे सूत्र में आपने पढ़ लिया इसको, यानी एक है दुख, फिर उसके बाद जन्म, फिर उसके बाद प्रवृत्ति, फिर दोष, फिर मिथ्या जाना। तो दुख जो है पहले वाला है और जन्म बाद वाला है, पकड़ में आ रहा है ना, दुख पहले वाला और जन्म बाद वाला। तो ये कह रहे हैं उत्तरम उत्तरम बाद वाला पूर्वस्य पूर्वस्य पहले वाले का कारण है, यानी जन्म बाद वाला है, दुख पहले वाला है, तो जन्म जो है पहले वाला का कारण है, यानी जन्म है इसलिए दुख मिल रहा है, दुख का कारण क्या हुआ जन्म है। आज आपको जो दुख मिल रहा है क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका जन्म हुआ ऐसा। तो बाद वाला पहले पहले वाले का कारण बनता है, ये कहना चाह रहे, स्पष्ट हो गया जी। फिर कहा उत्तरोत्तर अपाय, बाद वाले को हटा दिए जाने पर, बाद वाले को हटाते जाओ आप, उत्तर अपाय बाद वाले को हटा दिए जाने पर तदनंतर अभावात, तो जो सबसे अंत में बचा हुआ है कारण क्या जन्म, तदनंतर अभाव सबसे अंत में जो है उसका भी अभाव कर दिया जाए, उसको भी हटा दिया जाए, तो अपवर्ग, तो व्यक्ति को अपवर्ग मिल जाता है। तो सबसे बाद में क्या है, दुख, दुखी तो है, दुख को ही आपने हटा दिया तो फिर तो दुखी ही नहीं हो रहा है आपको, अपवर्ग है। तो स्याताम संसार अपवर्गो, उस स्थिति में संसार अपवर्ग ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं। यानी आप ऐसा कर्म करो जिन कर्मों को करते हुए आप बार बार जन्म लेते रहोगे, या आप ऐसे कर्म करो जिन कर्मों को करने से ये सब आपसे हट जाएंगे। यानी ऐसे पुण्य कर्म करो, ऐसे निष्काम कर्म करो तो ये सब हट जाएंगे, तो अपवर्ग हो जाएगा। और ऐसे निष्काम नहीं करोगे, सकाम कर्म करोगे, पाप कर्म भी करोगे, तो फिर आपको संसार मिलेगा यानी जन्म होगा। तो स्याताम संसार अपवर्गो, संसार अपवर्ग ये होने चाहिए या ये होते हैं। इनके रहने से संसार होता है, इनके न रहने से अपवर्ग होता है। ये एक बात सामने आ गई। अगली बात, उत्पत्ति धर्म के ज्ञातरी, यदि आत्मा को उत्पन्न धर्म वाला माना जाए तो आत्मा पहले से नहीं है, ये तो उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाए तो कह रहे हैं पुनः न स्याताम, उस स्थिति में ना तो संसार होगा और ना अपवर्ग होगा। ज्ञातरी उत्पत्ति धर्म के, आत्मा को उत्पन्न धर्म वाला मानने पर न स्याताम संसार अपवर्गो, तब संसार अपवर्ग नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, अब इसको स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, उत्पन्न खलु ज्ञाता, ज्ञाता को उत्पन्न माना जाए तो देह इंद्रिय बुद्धि वेदना भी संपद्यते, शरीर इंद्रिय मन और संवेदनाओं से युक्त हो जाता है। इति इस प्रकार, न अस्य इदं स्वकृतस्य कर्मणा फलम्, उसको ये जो शरीर इंद्रिय आदि जो कुछ मिला है ये उसके अपने किए हुए कर्मों का फल थोड़ा है, ये तो उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न होता है उसको तो जो कुछ भी मिला है उसके कर्मों का फल थोड़ा है। ये पकड़ में आ रहा है, आत्मा अगर उत्पन्न होता है, नया बन करके आया आत्मा, उत्पन्न हुआ है, पहले से तो था ही नहीं है, अब उत्पन्न होकर के आया, अब ये बच्चा है, उत्पन्न होकर के आया, ये पहले से नहीं था, तो इसको जो कुछ भी मिला है उसके कर्मों का फल थोड़ा होगा फिर, क्योंकि तो नया उत्पन्न हो गया, ये पहले से तो था ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को आप उत्पन्न मानते हैं। उस स्थिति में आत्मा को उत्पन्न मानते हैं तो उसको जो कुछ भी मिला है ये उसके कर्मों का फल नहीं है, ये माना जाएगा। पकड़ में आ रहा है। तो फिर कहते हैं भूतवा न भवती, अब तो है ना, अगर ये चला गया तो फिर नहीं आएगा, भूतवा न भवती, होकर के फिर नहीं होगा, यानी दोबारा नहीं आएगा, यही थोड़ा आएगा दोबारा, दोबारा आने वाला एक नया आएगा जो भी आएगा। तस्य अविद्यमानस्य निरुद्धस्य वा स्वकृत कर्मण फल उपभोगो नास्ति। फिर कहते हैं तस्य अविद्यमानस्य, उस आत्मा के न रहने से अर्थात निरुद्धस्य नष्ट होने के कारण से स्वकृत कर्मण फल उपभोगो नास्ति, उसने जो कर्म किया है उत्पन्न होकर के अभी रह करके जो भी कर्म हम कर रहे हैं ना, कर्म बहुत सारे कर्म कर रहे हैं और हम नष्ट हो गए हैं, तो फिर अपने किए हुए कर्मों का फल तो मिलेगा ही नहीं। पकड़ में आ रहा है। तो कह रहे हैं स्वकृत कर्म न फल उपभोगो नास्ति, अपने किए हुए कर्मों का फल का उपभोग नहीं रहेगा। पकड़ में आ गया। तद एवं एकस्य अनेक शरीर योगः शरीर वियोगश्च अत्यंतम न स्यादिति, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा। तदेवम, वह यह इस प्रकार से इस आत्मा के बारे में, एकस्य जो कि एक ही आत्मा है, अनुत्पन्न धर्म वाला अगर मानते तो एक ही आत्मा है, और अनेक शरीर योग, बहुत सारे शरीरों का संयोग होता है, उसको बहुत सारे शरीरों का मिलना होता है, यानी जन्म होता है, अलग अलग शरीरों में उसका जन्म होता है। फिर शरीर वियोग, शरीर का वियोग, अत्यंतम सर्वथा शरीर का वियोग होता है, यानी मोक्ष नास्यात नहीं होगा। फिर नितांत शरीर का वियोग भी नहीं होगा, और अनेक शरीरों का संयोग भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उत्पन्न माना है उसको। यत्र कारणम अनुपपद्यमानं पश्यति, जहां कारण को उपस्थित नहीं देखता है, यानी ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है उसको कि आत्मा को अनुत्पन्न धर्म उत्पन्न धर्म वाला माना जाए, तन न अनुजानाती, उस बात को वो स्वीकार नहीं करता है। पकड़ में आ गया? मतलब ये कहना चाह रहे हैं, यदि आत्मा को उत्पन्न धर्म वाला माना जाए, उत्पन्न धर्म वाला माना जाता है तो ना तो उसको अलग अलग शरीर मिलते हैं, ना उसको अलग अलग शरीर मतलब ना उसको बार बार जन्म होता है। कह रहे ना एक अस्थि अनेक शरीर योग, एक आत्मा को अलग अलग शरीरों का संयोग यानी अलग अलग जन्म नहीं होंगे, और ना आत्यंतिक वियोग होगा शरीर का यानी मोक्ष होगा। आत्मा तो उत्पन्न धर्म वाला है, तो अनेक शरीरों का योग हो इस संदर्भ में कोई कारण भी दिख नहीं रहा है, और उसको मोक्ष होगा ऐसा उसको बताने के लिए कोई कारण दिख रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं जहां पर जिस विषय में कारणम अनुपपद्यमानम पश्यति, उस बात को सिद्ध करने के लिए कोई कारण उपस्थित होता हुआ नहीं देखता है, तद न अनुजानाती, उस स्थिति में उस स्थिति को यानी उत्पन्न धर्म बात को न अनुजानाती, उसको मन नहीं मानता है कि आत्मा उत्पन्न होता है, इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उस बात को स्वीकार कराने के लिए कोई कारण उपस्थित नहीं हो रहा है। पकड़ में आ गए? सो अयम एवं लक्षण ऊहा तर्क इति उच्यते, वह यह ऐसा लक्षण वाला ये हुआ तर्क, ऐसी हुआ को तर्क है ऐसा कहा जाता है, इसी को तर्क कहते हैं। पकड़ में आ गए? तो तर्क क्या होता है ये आपके सामने आ गया है। जब दो धर्म हमारे सामने एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म आते हैं, तो एक एक धर्म को लेकर के जो जो बातें हमारे को वहां पर दिखाई देती हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये जो बातें आ रही है इन्हीं को तर्क कहते हैं। चलिए, हाँ जी, कहां से? उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति धर्म के जातरी आत्मा को उत्पन्न धर्म वाला माना जाने पर पुनः न स्याताम, ये संसार और ये अपवर्ग नहीं होने चाहिए। नहीं पकड़ में आए? नहीं, आपको दोबारा जन्म क्यों मिलेगा जब आप तो दोबारा आ ही नहीं सकते, यानी जन्म आपको होगा नहीं तो आपके लिए संसार नहीं होगा, ठीक। एक बार आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, आप तो उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है ना, मुक्ति कैसे मिल? मुक्ति तो उसको मिलती है ना, आप ना उत्पन्न होने वाले होते, आप तो नष्ट हो जाएंगे मर जाएंगे, तो मुक्ति किसको मिलेगी? मुक्ति तो नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो नष्ट हो गए हैं। अच्छा, आप पहले से है ही नहीं है तो आपको संसार कैसे मिलेगा, दोबारा जन्म कैसे होगा? नष्ट होने के बाद दोबारा जन्म नहीं हो सकता है ना, नष्ट होने के बाद दोबारा, नष्ट होने के बाद मुक्ति भी नहीं मिल सकती। इसलिए कह रहे हैं यदि आत्मा को उत्पन्न मान लिया जाए तो उस आत्मा के लिए न तो संसार है और न मुक्ति। स्पष्ट हो गया? इसी को आगे समझा दिया, आगे बताना है? अजी, अच्छा ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है ना, अभी भी आपने स्विच ऑफ नहीं किया। कर दिया? अब लाते ही क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, गलती से आ गया था तो आप वहां जाकर के स्विच ऑफ नहीं किया था उसको। हाँ जी, चले हम तो कह रहे हैं उसी बात को भाष्यकार ने स्पष्ट किया, उत्पन्न खलु ज्ञाता, आत्मा को उत्पन्न माना जाता है तो शरीर इंद्रिय बुद्धि और संवेदनाएं इन सब के साथ संबद्धते युक्त होता है, उस स्थिति में न अस्य इदम स्वकृतस्य कर्मणा फलम, उसको ये जो शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, बुद्धि मन मिला है और जो अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं जो उसको प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये उसके कर्मों के फल है? नहीं है, ये कह रहे। इसलिए न अस्य इदम स्वकृतस्य कर्मणा फलम, उत्पन्न ये जो उत्पन्न हुआ है ये उसके अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं है जो भी उसको प्राप्त हुआ है। अच्छा हो गया, फिर भूत्वा न भवति, अगर वो मर जाए तो दोबारा नहीं आएगा, भूतवा न भवती, होकर के दोबारा नहीं आ सकता है। इति इस प्रकार से तस्य अविद्यमानस्य उस न रहने वाले आत्मा का, उसी बात को स्पष्ट किया, निरुद्धस्य नष्ट हुए हुए आत्मा को स्वकृत कर्मना फल उपभोगो नास्ति, अपने किए हुए कर्मों का फलों का उपभोग नहीं मिल सकता है। मतलब जो अभी उत्पन्न हो गया था, उत्पन्न होकर के बहुत सारे उसने कर्म किए, उन कर्मों का फल उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। तद एवं वह इस बात को इस प्रकार से एकस्य अनेक शरीर योग, उस एक आत्मा को अनेक अनेक शरीरों का योग, यानी अलग अलग शरीर उसको मिलना, यानी बार बार उसको जन्म मिलना, फिर शरीर वियोग अत्यंतम, नितांत रूप से शरीर का वियोग होना यानी मोक्ष का होना, ना सियाद नहीं हो पाएगा, यानी ना उसको जन्म मिल पाएगा और ना उसको मोक्ष हो पाएगा। यत्र जिस संबंध में कारणम अनुपपद्यमानम पश्यति, ये जो बात कही है इस संदर्भ में कोई कारण वहां उपस्थित होता हुआ नहीं देखता है, तत्र न अनुजानाती, उस विषय को वो स्वीकार नहीं करता है। सो अयम वह यह एवं लक्षण हुआ, वह यह इस प्रकार की हुआ को तर्क इति उच्यते, उसको तर्क कहते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कथम पुनः अयम तत्वज्ञानार्थो, इस ऊहा को इस तर्क को तत्वज्ञान के लिए क्यों माना जा रहा है, न तत्वज्ञानमेव, इसको तत्वज्ञान ही क्यों ना माना जाए। जो हुआ आपके सामने आ रही है, जो तर्क सामने आ रहा है, उसको तत्वज्ञान के लिए बताया जा रहा है, क्यों ना उसी को तत्वज्ञान माना जाए, यह प्रश्न है। उसका उत्तर दिया जा रहा है न अनवधारणाथ, अनवधारणाथ निश्चय ना होने कारण से, हुआ तो सामने आ गई है, तर्क तो आ गया है, पर उस तर्क से निश्चित नहीं होता है, निर्णय नहीं हो सकता, तर्क कभी निर्णय नहीं दे सकता। तो अनवधारणात्, अवधारण निश्चय न करने के कारण से उसको तत्वज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि तत्वज्ञान जो होता है वो निर्णीत ज्ञान होता है और ये तर्क निर्णीत नहीं है, तो इसलिए निश्चय न होने के कारण से उसको तत्वज्ञान के लिए माना है। इस कथम शब्द को सबसे अंत में जोड़ेंगे, फिर कहा अनुजानाति अयम एकतरम धर्मम, अयम ये जो आत्मा जाता है, अनुजानाति जानता है, एकतरम धर्मम दोनों में से एक धर्म को, जो एक वस्तु के बारे में जो दो विरुद्ध धर्म आ रहे हैं सामने, तो अयम ये आत्मा एकतरम धर्मम अनुजानाति, एकतरम शब्द तभी प्रयोग करेंगे जहां दो होते हैं, तो दोनों में से एक धर्म को स्वीकार करता है। कब स्वीकार करता है, कारणोपपत्या, ठीक करो इसमें वो नहीं है क्या नीचे, तो उसको लगा देना चाहिए, दबा के रख दीजिएगा, इधर वाले को भी कर दो बस। अयम एकतरम धर्मम अनुजानाति, अयम आत्मा ज्ञाता एकतरम धर्मम, एकतर शब्द प्रयोग होता है दो जहां पर होते हैं, एकतरम मतलब दोनों में से एक धर्म को अनुजानाति स्वीकार करता है, क्यों स्वीकार कर रहा है, कारण उपपत्या, किसी कारण की उपस्थिति होने से, कोई कारण वहां दिखाई दिया दे रहा है उसके कारण से वो स्वीकार करता है। पर न तो अवधारयति, कारण की उपस्थिति तो स्वीकार तो कर रहा है लेकिन न तू अवधारेति, निश्चय नहीं कर सकता, निश्चय नहीं कर सकता, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है, न व्यवस्यति वो व्यवस्था नहीं दे सकता, न निश्चिनोति निश्चय नहीं करता है, यानी अवधारण नहीं करता कहो, व्यवस्था नहीं करता है कहो, या न निश्चिनोति निश्चय नहीं करता है ऐसा कहो, एवमेव इदमिति, ये तर्क ऐसा ही होता है। एवं एव इदमिति, ये तर्क जो है ऐसा ही होता है, जो कि अवधारण नहीं करने वाला होता है, व्यवस्था न देने वाला होता है, निश्चय नहीं करने वाला होता है। फिर कहा कथम तत्वज्ञानार्था इति, वो पहली पंक्ति में जो कथम है उसको यहां पर ले आइएगा। कथम तत्वज्ञानार्था, फिर तत्वज्ञान के लिए कैसे है, तो उसको समझा रहे हैं। तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण, तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण, तत्वज्ञान विषय की या तत्वज्ञान विषय को स्वीकार कराने वाला होता है, ये तर्क का विशेषण है। ये तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञान लक्षण तर्क, ये तर्क का विशेषण है। कहते हैं तत्वज्ञान विषय को स्वीकार कराने वाला स्वरूप लक्षण वाला होता है, या स्वीकार कराने स्वरूप लक्षण वाला होता है, तत्वज्ञान विषय को स्वीकार कराने वाला होता है। फिर कहा अनुग्रह भावात, अनुग्रह भावात का मतलब है ये तत्वज्ञान का अनुग्रह सहायक होने से, ये जो तर्क है ये तत्वज्ञान का सहायक होने से। फिर कहा प्रसन्नात, प्रसन्न का मतलब यहां है सरलता से, बिना विरोध के सरलता से सहयोग करने वाला होने से। अनंतर प्रमाण सामर्थ्यात, अनंतर प्रमाण सामर्थ्यात, अनंतर का मतलब बाद में, प्रमाण सामर्थ्यात, प्रमाण जब वहां पर आ जाता है उसके बाद में, प्रमाण के आने के पश्चात तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। तत्वज्ञान विषय को स्वीकार कराने वाला होता है, सहायक होता है, सरलता से स्वीकार कराने वाला होता है। अनंतर उसके बाद प्रमाण सामर्थ्यात, उसके बाद जब प्रमाण वहां व्यवस्थित आता है तब तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तभी तत्वज्ञान होता है, तभी निर्णय होता है। इति एवं तत्वज्ञानार्थ, इसलिए इसको तत्वज्ञान के लिए बताया गया है। हाँ जी, पंक्ति लग गई। हाँ जी, कहते हैं तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण, तत्वज्ञान विषय को यानी तत्वज्ञान वाले विषय को अभ्यनुज्ञा लक्षण, अभ्यनुज्ञा का मतलब स्वीकार, लक्षण का मतलब स्वीकार कराने स्वरूप वाला, तत्वज्ञान के विषय को स्वीकार कराने स्वरूप वाला ये तर्क होता है। फिर कहा अनुग्रह भावात, अनुग्रह भावितात, अनुग्रह भावितात का मतलब है तत्वज्ञान का अनुग्रह यानी सहायक होने से, तत्वज्ञान को कराने का सहायक होने से। प्रसन्नात, प्रसन्नता से कराता है यानी सरलता से कराने वाला होने से। अनंतरा बाद में, बाद में कब, प्रमाण सामर्थ्यात, प्रमाण का सामर्थ्य यानी प्रमाण वह समर्थ होकर के जब आ जाता है, जो प्रमाण वहां पर उपस्थित हो गया वो प्रमाण उसको सिद्ध करने में समर्थ होता है, उसके बाद में तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। इति एवं तत्वज्ञानार्थ, इसलिए इसको तत्वज्ञान के लिए कहा है, ना कि इसी को तत्वज्ञान कहा है। ठीक है, चले जी। सो अयम तर्क, वह ये तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधान, सो अयम तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधान, वह ये तर्क प्रमाणों के साथ जुड़ करके, प्रमाणानि प्रतिसंदधान, प्रमाणों के साथ जुड़ करके, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण के अनुकूल होने से, प्रमाण सहितो वादे अपदिष्टः, प्रमाण सहित इस तर्क को वाद में अपदिष्टा स्वीकार किया गया है। इति, इसीलिए अविज्ञात तत्वम अनुजानाति, ना जाने गए तत्व को जनाता है, स्वीकार करवाता है। स्पष्ट हो गया? यथा सो अर्थो भवति, जैसा वो अर्थ होता है, जो वस्तु जैसी होती है, तस्य यथा भाव तत्वम, तस्य उसको उसी रूप में बताने वाला होता है। उसी को स्पष्ट किया, अविपर्य, अविपरीत बताता है, यानी अनुकूल बताता है, अथवा यूं भी कह सकते याथा तथ्यम, यथार्थ रूप में बताता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वह ये तर्क प्रमाणानी प्रतिसंधाना, प्रमाणों के साथ जुड़ जाता है। प्रतिसंधाना का मतलब जुड़ता है, जुड़कर, ऐसा आप अर्थ कर सकते हैं। प्रमाणानी प्रतिसंधाना, प्रमाणों के साथ जुड़ करके, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण के अनुकूल हो जाने से, प्रमाण के साथ साथ यानी प्रमाण जैसा कह रहा उसके अनुरूप हो जाने से, प्रमाण सहिता, प्रमाणों के साथ साथ, वादे अपदिष्टः, वाद में इसको स्वीकार किया है, वाद करते समय प्रमाणों के साथ साथ इसको भी स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि प्रमाणों के अनुकूल होता है, प्रमाणों के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसको स्वीकार किया है। अगर प्रमाणों के साथ नहीं जुड़ता हो, प्रमाणों के अनुकूल नहीं होता है, तो कौन माने इसको? आप कुछ भी कहते रहो, उसको नहीं माना जाएगा। आप जो कह रहे हो प्रमाणों के अनुकूल है, इसलिए उसको स्वीकार किया जाता है, ऐसा। ठीक है, एतस्मिंश्च तर्क विषये, इस तर्क के विषय में जब वहां तर्क प्रवृत्त होता है, तो वो तर्क क्यों प्रवृत्त होता है? निर्णय करने के लिए होता है, इसलिए अब निर्णय रूपी तत्व को अब समझाया जा रहा है। जो पदार्थ है, 16 पदार्थों में जो निर्णय है, उस निर्णय रूपी तत्व को यहां पर समझाया जा रहा है। एतस्मिंश्च तर्क विषये, इस तर्क के विषय में, यानी तर्क का परिणाम है वो। बोलिए, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय, ये जो निर्णय होता है, जहां पर भी निर्णय होता है, जहां पर का मतलब जहां जहां संदिग्ध विषय होते हैं, वहां वहां पर, सब जगह नहीं। विमृश्य, विमर्श करके, यानी संशय करके, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा, अर्थ अवधारणम, अर्थ का अवधारण किया जाता है, जहां संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से किसी विषय का अवधारण किया जाता है, उस अवधारण को निर्णय कहते हैं। स्पष्ट हो गए? स्थापना साधनम, जो व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना करता है, उसको कहते हैं साधनम, ये साधन है, स्थापना इति साधनम भवति। फिर कहा प्रतिषेध उपालंभा, ये जो प्रतिषेध होता है उसको उपालंब कहते हैं, यानी खंडन कहते हैं इसको। स्थापना को साधन कहते हैं और प्रतिषेध को उपालंब कहते हैं। यहां सौ के जगह तौ कर दीजिएगा, तौ साधनोपालंभौ, मिसप्रिंट है, तौ साधनोपालंभौ पक्ष प्रतिपक्षाश्रय, तौ साधनोपालंभौ, वो साधन और उपालंब, ये पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रय में रहते हैं, यानी पक्ष प्रतिपक्ष आश्रय वाले वे दोनों होते हैं। स्पष्ट हो गए? फिर कहा व्यतिषिक्तौ, व्यतिषिक्तौ अनुबंधेन, अनुबंधेन व्यतिषिक्तौ, एक दूसरे के सहयोग से जुड़े रहते हैं, व्यतिशुक्तव का मतलब है जुड़े रहना, और अनुबंध है ना का मतलब है अनुबंध से, परस्पर परस्पर अनुबंध से जुड़े हुए रहते हैं, और परस्पर संबंध से जुड़कर प्रवर्तमानो प्रवृत्त होने वाले होते हैं। परस्पर अनुबंध से जुड़ करके प्रवर्तमानो प्रवृत्त होने वाले होते हैं। ये सब प्रथमा विभक्ति के द्विवचन है। पक्ष प्रतिपक्ष इति उच्यते, ऐसी स्थिति में इनको पक्ष और प्रतिपक्ष नाम से कहे जाते हैं, या पक्ष प्रतिपक्ष के नाम से इनको कहा जाता है। ठीक है, अब जब दोनों सामने आते हैं पक्ष प्रतिपक्ष, तो दोनों सिद्ध नहीं रह सकते, दोनों में से किसी एक को निवृत्त होना पड़ेगा, यानी दोनों में से किसी एक को हटना पड़ेगा, अपनी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, या मैं गलत हूं, मैं हट जाता हूं, मेरा पक्ष गलत है, ये तो आपको बताना पड़ेगा दोनों में से किसी एक को। तो इसलिए कह रहे हैं तयो अन्यतरस्य निवृत्ति, उन दोनों में से किसी ना किसी एक की निवृत्ति हो जाती है, यानी किसी ना किसी एक पक्ष की असिद्धि होती है। और एकतरस्य अवस्थानम अवश्यम भावी, एकतरस्य अवस्थानम किसी एक का वहां अवस्थानम, अवस्थानम का मतलब स्थिर रहना, अवश्यम भावी अवश्य ही होता है, एक दोनों पक्षों में से एक हटता है और एक स्थिर रहता है, ये कहना चाहते हैं। यस्य अवस्थानम, जो स्थिर रहता है तस्य अवधारणम, उसका अवधारण होता है, उस अवधारण को निर्णया निर्णय कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? अब पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है, आपने जो निर्णय की परिभाषा की है, मेरी ओर देखिएगा, निर्णय की जो परिभाषा आपने की है वो है विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अवधारणम, पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों से निर्णय होता है, ये बात कही जा रही है, एक से निर्णय नहीं बताया जा रहा है, निर्णय किनसे, दोनों से हो रहा है, दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं, एक निर्णय नहीं करता, ये कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? प्रश्न को समझ लेना, दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं, एक आदमी निर्णय नहीं कर रहा है, दोनों मिलकर के निर्णय जब होता है उसी, दोनों मिलकर के जब निश्चय करते हैं उसी का नाम निर्णय है, एक निर्णय नहीं करता है, दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं, ये बात कही जा रही है। तो अब उस पर प्रतिपक्षी यानी प्रश्नकर्ता कह रहा, न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्यम अर्थवधारणम संभवती थी, दोनों मिलकर के बिल्कुल निर्णय नहीं कर सकते, आप कैसे कह सकते हो ऐसा, न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अवधारणम संभवती इति, ये जो आपने कहा पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम, ये बात न संभवती, संभव नहीं है, क्यों नहीं है, वो अपनी बात कह रहा है, एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुता स्थापयति, एक उन दोनों में से एक जो है प्रतिज्ञातम अर्थम, जो प्रतिज्ञा की है उस अर्थ को हेतुतः स्थापयति, हेतु दे करके स्थापना करता है। फिर कहा प्रतिषिद्धम च उद्धरति द्वितीयस्य, द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम, दूसरे पक्ष वाला जो है वो प्रतिषिद्ध है, खंडन करने योग्य है, इसलिए उद्धरति उसका खंडन करता है, उसका तो खंडन किया जा रहा, अपनी बात को हेतु से प्रस्तुत करता है और दूसरे को, दूसरे की बात को वो खंडन करता है। द्वितीयेना स्थापना हेतु प्रतिषिध्यति, द्वितीयेना जो दूसरा व्यक्ति है जिसका खंडन किया है, द्वितीयेना स्थापना हेतु, जिसने जिस हेतु को देकर के जिसने स्थापना किया है उसको प्रतिषिध्यते, खंडन कर देता है। द्वितीयेना स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते, कर्मवाच्य में देख लेना, तस्य एव प्रतिषेध हेतु च उद्ध्रियते, तस्य एव प्रतिषेध हेतु, उसी का जो खंडन करने योग्य हेतु है उसका उद्ध्रियते, उद्धृत करता है यानी उसका खंडन करता है, जब उसका खंडन करता है तो स निवर्तते, वो हट जाता है, तस्य निवृत्तो, उसके हट जाने पर यो अवतिष्ठते, जो ठहरता है तेन अवधारणम, उससे अवधारण होता है, उसी को निर्णय कहना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है पूर्व पक्षी की बात? ऐसा है, मेरी ओर देखिएगा, आपका एक पक्ष है, मेरा एक पक्ष है, ठीक है? तो आप अपने पक्ष को स्थापित करते, देखो जी मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, आपने ये अपने पक्ष को रखा है क्योंकि मरने के बाद आता नहीं है, जो भी आपने हेतु दिया है, अपने पक्ष की स्थापना की है। अब मैं उस पक्ष का खंडन करूंगा, ठीक है, उस पक्ष का खंडन करूंगा। जब मैं आपके पक्ष का खंडन करूंगा तो आप हट जाओगे, जब आप हट जाओगे तो मैं ठहर जाऊंगा, तो मेरे से निर्णय हो रहा है, एक ही व्यक्ति से तो निर्णय हो रहा है, दोनों से कैसे निर्णय हो रहा है, ये बात कही जा रही है। प्रश्न समझ में आ गया? हाँ जी, सनिवर्तते, वो हट जाता है, जिसका खंडन किया गया है वो हट गया, तस्य निवृत्त, उसके हट जाने पर यो अवतिष्ठते, जो ठहर जाता है, तेन अवधारणम, उससे अवधारण होता है, उसी को निर्णय मानना चाहिए। तो अवधारण एक से हो रहा है, दोनों से नहीं हो रहा है, यह पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है? अब सिद्धांति उसका उत्तर देते हैं, प्रश्नकर्ता का, उभाभ्याम एव अर्थ अवधारणम इत्याह, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, हम तो दोनों मिलकर के ही निर्णय करते हैं, ये बात को मानते हैं, यही सिद्धांत है। कया युक्तिया, किस युक्ति से ऐसे आप कहना चाहते हैं, क्या युक्ति है आपकी, आपके पीछे क्या कारण है, क्या प्रमाण है? तो कहते हैं एकस्य संभवा द्वितीयस्य असंभवा, इस बात को समझ लीजिएगा, एकस्य संभवा, एक का तो संभव है, यानी एक पक्ष तो सत्य है, द्वितीयस्य असंभवा, दूसरे का असंभव है, यानी असत्य पक्ष है। तौ एतौ संभव असंभवो विमर्शम सह निवर्तयत, तौ एतौ, वे दोनों कौन, संभव असंभवो, संभव और असंभव, विमर्शम सह, विमर्श के साथ निवर्तयता, हट जाते हैं, ठीक है ना, विमर्श के साथ ही वो हटते हैं। उभय संभवे, दोनों को संभव माना जाए तो भी विमर्श रहेगा, संशय रहेगा, और उभय असंभवे, दोनों को असंभव माने तो भी विमर्श रहेगा। तो कह रहे हैं उभय संभवे, उभय असंभवे तु अनिवृत्तो विमर्श इति, दोनों को संभव मानो तो भी संशय बना रहेगा, दोनों को असंभव मानो तो भी संशय रहेगा। विमर्श इति विमर्शम कृत्वा, विमर्श का मतलब क्या है, विमर्शम कृत्वा, संशय करके, यह है विमर्श शब्द का अर्थ है। सो अयम विमर्श, वह ये जो विमर्श है, यानी वह ये जो संशय है, पक्ष प्रतिपक्ष अवध्योत्य न्यायम प्रवर्तयति। सो अयम विमर्श, ये जो संशय है, पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों को दिखा करके, अवध्योत्य दिखा करके, प्रस्तुत करके, न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को प्रवृत्त करता है, यानी विचार को, अनुमान को प्रवृत्त करता है। इति उपादीयते, इसी बात को स्वीकार किया जाता है, यानी संशय ही दोनों को प्रवृत्त करता है, दोनों पक्षों को प्रवृत्त करता है। एतच्च विरुद्धयोः एकधर्मिस्थयोः बोद्धव्यम्। तो यहां आप ये समझ लीजिएगा, ये जो संशय हो रहा है, ये संशय दोनों को मान करके हो रहा है ना, और दोनों को मान करके संशय हो रहा है, तो दोनों वहां रहेंगे, ठीक है, तो दोनों में से एक जब सिद्ध होता है तभी संशय हट जाएगा। तो संशय क्यों हुआ है, दोनों को मान करके हुआ है, संशय जो हुआ है दोनों को मान करके हुआ है, इसलिए दोनों ही किसी अवधारण कराने में सक्षम है, एक से अवधारण नहीं होता है, एक से संशय होता ही नहीं, संशय तो दोनों को सामने लाने पर संशय हुआ है, और संशय की निवृत्ति जो है, संशय की निवृत्ति में दोनों कारण है, एक कारण नहीं है, एक में तो संशय हो ही नहीं सकता, निर्धारण जो हुआ, निश्चय जो हुआ है, वो दोनों के कारण से हुआ है, एक के कारण से नहीं होता, ये बात कही जा रही, ठीक है। अब कह रहे हैं एतश्च, ये जो बात है इस बात को और स्पष्ट ढंग से समझ लीजिएगा, विरुद्धयोः एकधर्मिस्तयोः बोद्धव्यम्। एतश्च ये जो बात है, ये जो निर्णय वाली बात है, ये जो विमर्श संशय है, ये विरुद्धयोः, विरुद्ध दो धर्म है, विरुद्धयोः एकधर्मिस्तयोः, एक ही धर्मी में रहने वाले दो विरुद्ध धर्मों को समझना चाहिए। जैसे शब्द है, नहीं आत्मा है, मान लीजिए उस एक आत्मा, आत्मा या धर्मी है, और उसमें रहने वाले जो दो धर्म है, एक उत्पन्न धर्म एक अनुत्पन्न धर्म, क्योंकि एक व्यक्ति कहता है आत्मा उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति कहता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, तो ये दो धर्म आ गए ना, तो ये दो धर्म किस में रह रहे हैं, आत्मा में रह रहे हैं, ठीक है। यानी आत्मा को लेकर के दो धर्म आए, रह रहे का मतलब वैसे नहीं है, आत्मा को लेकर के दो धर्म सामने आए, तो ये जो दो धर्म किसके आधार पर आए, आत्मा के कारण से, तो आत्मा धर्मी हो गया और ये दो धर्म हो गया, तो दो विरुद्ध धर्म आत्मा के बारे में ही हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया ये बात, ये जो संशय वाली बात है, ये संशय वाली बात आई क्यों, एतश्च संशय, ये जो संशय है इस संशय के लिए आ रहा है, तो विरुद्धयोः विरुद्धयोः एकधर्मिस्तयोः बोद्धव्यम्, दो विरुद्ध धर्म एक ही धर्मी में विद्यमान रहते हैं ऐसा बोद्धव्यम् जान लेना चाहिए। ये शब्दार्थ है, एकधर्मिस्तयोः विरुद्धयोः ऐसा है, एक धर्म में स्थित दो विरुद्ध धर्मों को समझ लेना चाहिए यहां पर। अजी अजी एतश्च, ये जो संशय है, ये जो संशय हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उस बात को कह रहे हैं एतश्च, ये जो संशय है एक धर्मी में स्थित दो विरुद्ध धर्मों को लेकर के होता है, ठीक है। यत्र, इसी बात को, इसी वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है, यत्र तो एक धर्म में दो धर्म कैसे रहते हैं, इस बात को और स्पष्ट किया जा रहा है, एक धर्म में दो विरुद्ध धर्म हो सकते हैं। यत्र तो धर्मी सामान्यगतो विरुद्धो धर्मो हेतुता संभवता तत्र समुच्चयः, बहुत अच्छी बात कही जा रही है, ये एक सार्वभौम सिद्धांत है, आप समझ लेना इस बात को। कहते हैं यत्र तो धर्मी सामान्यगतो विरुद्धो धर्मो, जहां पर जिस किसी भी पदार्थ में धर्मी सामान्यगतो, एक सामान्य रूप से, समान रूप से किसी धर्म में दो विरुद्ध धर्म हेतुतः संभवता, किसी हेतु से संभव हो सकते हो, किसी धर्मी में किसी हेतु के द्वारा जो धर्म संभव हो सकते हो विरुद्ध धर्म, वो भी तो वहां समुच्चया, वहां पर आप समुच्चय मान, यानी दो धर्म वहां रह सकते ऐसा मान लेना चाहिए। किसी पदार्थ में दो विरुद्ध धर्म किसी हेतु के कारण से सिद्ध होते हो तो उसको मान लेना चाहिए, कहना चाह रहे नहीं, समुच्चय का मतलब है दोनों वहां रहते हैं ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। समुच्चय कहते हैं दो चीजों को, यानी जोड़ने को, समुच्चय का मतलब है जोड़ना और विकल्प का मतलब है ना जोड़ना, यानी ये भी रहता है, यानी उस धर्म के साथ साथ ये विरुद्ध धर्म भी रहता है। शब्दार्थ समझ लीजिएगा, धर्मी सामान्य गतो विरुद्धो धर्मो, यत्र जहां पर धर्मी सामान्य रूप से, समान रूप से धर्मी में, सामान्य रूप से धर्मी में विरुद्धो धर्मो, दो विरुद्ध धर्मों को मान लिया जाता है, कैसे, हेतुता, किसी हेतु से, किसी हेतु से दो विरुद्ध धर्मों को समान रूप से धर्मी में स्वीकार किया जाता है, ये संभवता का अर्थ है, स्वीकार किया जाता है उस स्थिति में, तत्र समुच्चया, वहां उन दो धर्मों को मान लेना चाहिए। क्यों, हेतु, हेतु तो अर्थस्य तथा भाव उपपत्ते, क्यों मान लेना चाहिए, तो कह रहे हैं हेतुतः, हेतु के कारण से, क्योंकि दोनों के लिए हेतु आ रहा है और सशक्त हेतु आ रहे हैं, तो अर्थस्य उस अर्थ के, उस अर्थ को हेतुता, हेतु से, तथा भाव उपपत्ते, उसी रूप में स्वीकार करने के कारण से, उसी रूप में सिद्ध होने के कारण से, उस अर्थ के अंदर उस हेतु से उनके धर्मों को उसी रूप में सिद्ध होने से, उदाहरण से समझाया जा रहा है, उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यथा क्रियावत द्रव्यम इति लक्षण वचने, कोई एक लक्षण है, कोई एक सूत्र है, मान लो वैशेषिक में ये द्रव्य की परिभाषा में आता है, क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य क्रियावान होता है, क्रियावान द्रव्यम भवति, क्रिया वाला द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो ये लक्षण है, द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है कि क्रियावत द्रव्य, द्रव्य क्रिया वाला होता है, ठीक है। यस्य द्रव्यस्य क्रिया योगो हेतुता संभवति, जिस द्रव्य का क्रिया के योग से हेतुता संभवति, हेतु से उसके साथ क्रिया का योग संभव है, जो आपने हेतु दिया है उस हेतु से उस द्रव्य में क्रिया का योग संभव है, तत्क्रियावत वो क्रिया वाला माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा, इधर देखिएगा, ये एक द्रव्य है, क्रियावत द्रव्यम, ये क्रिया वाला द्रव्य है, ठीक है। तो हेतु से ये इस द्रव्य के साथ क्रिया का योग संभव है, ठीक है, तो इसको क्रियावान मान लेना चाहिए। मैं कहूंगा गतिमत्वात, गति वाला होने से, ठीक है ना। अब हेतु दिया है, उस हेतु से इसके इस द्रव्य में क्रिया का योग संभव है, तो इसको क्रियावान मान लेना, पकड़ में आ रहा है ना। अब मैं गति कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, इस गति से क्या पकड़ में आ रहा है, क्रिया का योग है इसके साथ में, इसलिए तो गति हो रही है इसमें, इसको क्रियावान मान लेना, ये कहना चाह रहे। शब्दार्थ देखिएगा, यथा क्रियावत द्रव्यम इति लक्षण वचने, जैसे द्रव्य को क्रियावान माना जाए लक्षण वचने, किसी लक्षण सूत्र में, यानी द्रव्य के लक्षण वाले सूत्र में जहां पर द्रव्य को क्रियावत माना है, तो यस्य द्रव्यस्य क्रिया योगो, जिस द्रव्य का क्रिया के साथ योग होता है, वो भी किससे, हेतुता, किसी हेतु से, तो उसको क्रियावत समन लेना चाहिए। तो हेतुता संभवती, हेतु से द्रव्य का क्रिया के साथ योग संभव है, तो तत् क्रियावत उसको क्रिया वाला मान लेना चाहिए। यस्य द्रव्यस्य हेतुतः क्रिया योगो संभवती, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यस्य द्रव्यस्य, जिस द्रव्य को हेतुतः, हेतु से क्रिया योगो संभवती, क्रिया का योग उसके साथ संभव है, तत् तद द्रव्यम क्रियावत, वो क्रियावान होता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, यस्य न संभवती, यस्य द्रव्यस्य हेतुतः क्रिया योगो न संभवती, जिस द्रव्य का हेतु से क्रिया का योग संभव नहीं है, तद अक्रियमिति, उस द्रव्य को अक्रिया वाला मान लेना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे पता लगेगा, एक देशी द्रव्य जो होता है ना वो क्रियावान होता है, एक देशी और सर्वदेशी, ये समझते हैं आप ये बात, ये शब्दों को, एक देशी का मतलब एक जगह रहने वाला, सर्वदेशी का मतलब सब जगह रहने वाला, ठीक है। एक देशी द्रव्य, सर्वदेशी द्रव्य, आप मैं, ये मकान, ये यजशाला, ये पेड़, ये पानी, ये जो भी दिख रहा है, ये सब एक देशी द्रव्य है, ठीक है ना, यानी सब जगह नहीं, आप सब जगह नहीं रहते। और सर्वदेशी द्रव्य का मतलब आकाश सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, जो व्यापक द्रव्य है उसको कहते हैं सर्वदेशी द्रव्य, और जो एक जगह पे रहते हैं, सब जगह नहीं रहते, उसको एकदेशी द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो एकदेशी द्रव्य जो होते हैं वो क्रियावान होते हैं, उनमें गति होती है, वो चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं। यज्ञशाला हिलती डुलती नहीं है क्या, बोलो, नहीं हिलती डुलती है, प्रश्न का उत्तर दो ना, इधर उधर क्यों जाते हैं। यज्ञशाला हिल सकती नहीं है, मतलब हिल सकती है ना, तो फिर ये बोलो ना, हिल सकती, हिलाने से हिल सकती है, मेरा ये थोड़ा प्रश्न है, हिलाने पर हिल सकती नहीं सकती, हिल सकती नहीं सकती, हिल सकती है बस, इसका मतलब गतिमान है ना। हाँ जी, वैसे ही हिल रहे रोज, वो पता नहीं आपको पता नहीं है, सुबह जब यज्ञ जिस जगह पर बैठ करके आप यज्ञ कर रहे थे, आज जो है वो यज्ञशाला उस जगह पे नहीं है, पता नहीं कितना दूर चली गई होगी। हम जिस स्थान पर थे उस स्थान पे नहीं है, बहुत दूर चले गए। यानी पृथ्वी इतना दूर चली गई हमको पता भी नहीं कितनी दूर पर हम चले गए। आकाश में गति करती जा रही ना पृथ्वी, पृथ्वी जो है आकाश में अवकाश में आगे बढ़ती जा रही है, एक जगह नहीं रहती, दौड़ती जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। हमको लगता है हम एक ही जगह पर है, उसी स्थान पे है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो गतिमान है ये। चलिए, वैसे आप यजशाला को छोड़ दीजिए, ब्रह्म पैदा ना करो, इन चीजों को देखो ना, सब ये एक देशी है, इसमें गति होती नहीं होती है, होती है, बस इतना मान लीजिएगा। और जो सर्वदेशी है यानी व्यापक पदार्थ हैं, उनमें क्रिया नहीं होती है। तो जिस द्रव्य में हेतु से क्रिया का योग संभव है उसको क्रियावान मानना, जिस द्रव्य को हेतु से क्रिया का योग असंभव है उसको अक्रियावान मान, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो अब कह रहे हैं एक धर्मस्थयोश्च विरुद्धयो धर्मयो अयुगपद भाविनो काल विकल्प। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। पहले तो दो प्रकार के पदार्थों को बताया, एक देशी और सर्वदेशी। और अब दूसरी बात कह रहे हैं, एक देशी वस्तु में भी, जो एक देशी वस्तु में है उस एक देश वस्तु में भी ये दोनों धर्म रह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों धर्म मतलब है वो क्रियावान भी हो सकता है, वो अक्रियावान भी हो सकता है, इस बात को समझा रहे हैं। तो एक धर्मस्तयो हो विरुद्धयो धर्मयो, एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्मों को अयुगपद भाविना, जो एक साथ नहीं रहते, एक साथ यानी एक जिस समय में क्रियावान धर्म रहता हो उसी समय में अक्रियावान धर्म नहीं रह सकता, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं एक धर्मस्थयो, एक धर्मी में रहने वाले विरुद्धयो धर्मयो, दो विरुद्ध धर्मों को अयुगपद भाविना, युगपद कहते हैं एक साथ और अयुगपद कहते हैं एक साथ ना होना, तो अयुगपद भाविना जो एक साथ नहीं रहने वाले धर्म है, वहां कारण क्या बन रहा है, काल विकल्प, वहां काल कारण बन रहा है, वहां काल का भेद है, विकल्प का मतलब भेद, काल विकल्प काल का भेद है, यानी वहां काल समय का अंतर है, यानी जिस समय में क्रियावान होगा उस समय में अक्रियावान नहीं होगा, और जिस समय में अक्रियावान होगा उस समय में क्रियावान नहीं होगा, यह काल उसको भेद करता है, ठीक है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत, यथा तदेव द्रव्यम, वही द्रव्य जिस किसी भी द्रव्य को आप ले लो, क्रियायुक्तम जब वो क्रिया से युक्त रहेगा तो क्रियावत, वो क्रिया वाला द्रव्य माना जाएगा, ठीक है। अनुत्पन्न उपरत क्रियम, यदि उसमें अनुत्पन्न क्रिया ही उत्पन्न नहीं हुई हो तो अक्रियावान मानो उसको, ठीक है ना। अनुत्पन्न क्रिया ही उसमें उत्पन्न नहीं हुआ तो अनुत्पन्न होने कारण से अक्रियावान मानो, अथवा उपरत क्रियम, क्रिया तो उत्पन्न हुई थी लेकिन अब नहीं रहा या नहीं रही वो क्रिया, उत्पन्न होकर के समाप्त हो गई वो क्रिया, अब क्रिया नहीं हो रही उसमें, इसलिए उसको अक्रियावान मानो। या तो क्रिया ही उत्पन्न नहीं हुई इसलिए उसको अक्रियावान मानो, अथवा क्रिया उत्पन्न होकर के समाप्त हो गई इसलिए उसको अक्रियावान मानो, ऐसा कह रहे। द्रव्य वही है, एक ही द्रव्य क्रियावान हो सकता है और वही द्रव्य अक्रियावान भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। एक धर्मस्थयो, इसको एक धर्मस्थयो विरुद्धयो धर्मयो, एक धर्म में, एक धर्मी में विद्यमान दो विरुद्ध धर्मों को, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन मान लो, एक धर्मी में विद्यमान दो विरुद्ध धर्मों को जो कि अयुगपद भाविना, जो एक साथ न रहने वाले हैं, वहां पर काल विकल्प समय का भेद स्वीकार करना चाहिए। मतलब यह है कि दोनों विरुद्ध धर्म है, ठीक है ना, तो एक ही काल में वो दो कैसे रह सकते हैं, पर दोनों धर्म उसमें रहेंगे, तो दोनों धर्मों को वहां रख भी रहे हो तो कैसे रखोगे? समय के कारण से, काल भेद से रखोगे, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गए? तो उसी बात को वहां स्पष्ट कर दिए, यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत, वही द्रव्य जब क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो वो द्रव्य क्रियावान माना जाता है, और वही द्रव्य जिसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हुई है तो अनुत्पन्न का मतलब है क्रिया उत्पन्न नहीं हुई है, अथवा उपरता उत्पन्न तो हो गई है लेकिन नष्ट हो गया, नष्ट हो गई है वो क्रिया, तो उसको कहेंगे अक्रियम द्रव्यम, बिना क्रिया वाला द्रव्य है ऐसा माना जाएगा। तो एक ही द्रव्य क्रियावान भी है और अक्रियावान भी है, एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति जो पहले बताई है वहां अलग अलग द्रव्य है, एक देशी द्रव्य और सर्वदेशी द्रव्य, एक देशी द्रव्य क्रियावान होता है और सर्वदेशी द्रव्य अक्रियावान होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। सब जगह का मतलब यह है सब जगह उसकी उपलब्धि होती है, ठीक है ना, सब जगह उसकी उपलब्धि होती है। सब जगह मतलब है ये जो हमारा संसार का जो एक स्तर है, एक स्तर तक ही है ये, उसके ऊपर नहीं है। और जो एक स्तर तक जो है वो वायु क्या करती है, यहां से इधर जाती, इधर से उधर जाती, उधर से इधर जाती, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इधर की हवा इधर आ जाती है तो इधर की हवा उधर जाती है, तो यहां भी उपलब्ध हो रहा है, यहां पर उपलब्ध हो रहा है, ऐसा। पहले इस बात को समझो, इधर वाला यहां एक वायु है और यहां भी एक वायु है, तो यहां वाला वायु इधर आ गए, इधर वाला वायु उधर आ गए, तो इसलिए यहां भी उपलब्ध हो रहा है, यहां पर भी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन यहां जो उपलब्ध हो रहा है हमेशा वही उपलब्ध नहीं होता है, पकड़ में आ रहा है, हमेशा वही उपलब्ध नहीं होता है, वो बदलता रहता है, इधर वाला उधर गए, उधर वाला इधर आ गए, इसलिए सब जगह दिखाई देता है, ऐसा है, ठीक है। ये विचित्र द्रव्य है, जैसे अग्नि है, अग्नि भी इसी प्रकार का है, अग्नि सब जगह है, वो भी इसी प्रकार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम कहां चल रहे थे? हाँ, अंत में आ गए। अब कह रहे नच अयम निर्णय नियम, निर्णय में यह नियम नहीं है, क्या नियम? विमृश्य एव पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय इति। निर्णय के संदर्भ में ये कोई सार्वभौम नियम नहीं है कि हर निर्णय में संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से वह निर्धारण किया जाए तभी वो निर्णय होता है, ऐसा नियम सब जगह नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। जहां भी निर्णय होता है वहां वहां सब जगह संशय करके ही निर्णय होता हो ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं मानना है सब जगह, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ गए। किंतु फिर कैसा होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्ष अर्थोदाहरणम निर्णय इति, जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न से जो प्रत्यक्ष होता है वहां पर उस वस्तु का निर्धारण होता है, उसको भी निर्णय कहते हैं, वहां कोई संशय हम नहीं करते हैं, ठीक है जी। मैं आपको अपनी आंखों से देख रहा हूं, निर्णय कर रहा हूं, ये प्रभाकर जी है, इसमें क्या संशय करना है? समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, निर्णय कर रहा हूं मैं, ये प्रभाकर ही है। यहां संशय करके फिर पक्ष प्रतिपक्ष लगाएंगे, फिर यहां मंथन करेंगे, तर्क लाएंगे, फिर तब जाकर के निर्धारण करेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो यानी सब जगह हम ऐसा पक्ष प्रतिपक्ष नहीं लाते हैं, कहां लाते हैं? जहां कोई वस्तु संदिग्ध होती है, जहां निर्णय करने की स्थिति नहीं हो पा रही है, दोनों पक्ष आ रहे हैं वहां पर, दोनों प्रकार की बातें वहां पर चल रही है, कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जहां संदिग्ध पदार्थ होता है, वहां हम संशय करते हैं, फिर वहां संशय करके पक्ष प्रतिपक्ष लाते हैं, फिर अंत में प्रमाणों के माध्यम से वहां निर्धारण करते हैं, ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं परीक्षा विषये तु विमृश्य, जहां परीक्षा का विषय आता है कि ये वास्तव में प्रभाकर जी है अथवा नहीं है, जहां परीक्षा का विषय आता है, जैसे जैसे ये प्रभाकर जी है, ऐसा ही कोई मुकुट पहन करके, क्या कहते उसको, पगड़ी नहीं, नहीं मतलब ऐसा ही चेहरा कोई पहन करके आ जाए, हाँ जो भी है मुकोटा, हाँ ऐसा कोई मुकोटा पहन करके, ऐसा ही दुबला पतला हो, इसी हाइट का हो और इनका मुकोटा पहन करके कोई यहाँ आ जाए, हाँ फिर वो सामने आए। मैं तो बोल रहा हूँ हाँ ये तो प्रभाकर जी है, किसी ने नहीं ये प्रभाकर जी नहीं हो सकते, दाल में काला है कुछ, तब फिर वहां संदिग्ध उत्पन्न होता है, क्योंकि दूसरा भी कह रहा तीसरा भी नहीं ये प्रभाकर जी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो आव भाव है और इनकी जो चेष्टा है, इनकी जो बोली है, शरीर तो पूरा प्रभाकर जी की तरह दिख रहा है लेकिन इनके आव भाव, इनकी वाणी और इनकी चेष्टाएं सब कुछ अलग बता रहे हैं, तब दूसरा कहता है नहीं ये प्रभाकर जी नहीं हो सकता, तब संदिग्ध होगा, तब हम पक्ष प्रतिपक्ष बनाएंगे, तब उस पर विचार करेंगे, तब प्रमाण लाएंगे, तब निर्णय करेंगे। जब तक वो संदिग्ध स्थिति नहीं आती है, जब तक वो परीक्षा की स्थिति नहीं आती है, तब तक हम संशय पैदा नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं परीक्षा विषय हेतु विमृश्य, जहां परीक्षा करनी होती है उस परीक्षा के विषय में विमृश्य संशय करके पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से अवधारण होता है, उसको वहां पर निर्णय कहते हैं। शास्त्रे वादे च विमर्शावर्जम, जो शास्त्र होता है उस शास्त्र के बारे में आप कोई संशय नहीं कर सकते। शास्त्रम इति शास्त्रम, शास्त्रम प्रमाणम, वो प्रमाण है, उसमें आप कोई संशय नहीं कर सकते। और वादे, जो वाद करके आपने जो निर्णय किया है, फिर वहां पर विमर्श, फिर वहां संशय नहीं कर सकते आप। बस हो गए, स्पष्ट हो गए जी। तो संशय हमेशा परीक्षा के विषय में ही उत्पन्न होता है, हर जगह संशय नहीं होता है। इसलिए जो जो निर्णय होता है उसमें ये नियम नहीं है कि सब जगह निर्णयों में संशय किया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं बनता, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया। चलिए अब परीक्षा की बात करते हैं। अब परीक्षा आज है शनिवार, अगले शनिवार को परीक्षा होगी, आने वाले शनिवार को परीक्षा होगी, ठीक है जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो बहुत बहुत दिन है, इतने दिन की जरूरत नहीं है, वैसे 3-4 दिन दिए जाते हैं, मैं आगे होकर कितने ज्यादा दिन दे रहा हूं, इससे ज्यादा दिन क्या करना है आपको। जितना ज्यादा दिन होता है ना आदमी उतना ही आलस करता है व्यक्ति, और जितना कम है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सामर्थ्य होता है व्यक्ति के पास, जब समय कम होता है, काम पूरा करना होता है, तो उसका जो सामर्थ्य है तब निकल के आता है। परिभाषा भी है। हाँ जी, मतलब परिभाषा कोई पूछने वाली बात है, जो है वो आएगा इसमें, जो इसमें है वो बात आएगी। नहीं पूछ सकते क्या कि इसकी परिभाषा बताइए? नहीं पूछ सकते, पूछ सकते, जरूर पूछ सकते। जो इस आहनिक में जो जो आया है उसमें से सब कुछ पूछा जा सकता है और आपको उत्तर देना है। जो संस्कृत में दे सकते हो संस्कृत में, परिभाषाओं को आप संस्कृत में ही लिखे, कोई जरूरी नहीं है, जिसको संस्कृत नहीं आती है वो हिंदी में लिखे उन परिभाषाओं को। उदाहरण के प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, आप हिंदी में लिखिए प्रमाण इसको कहते हैं, और जिसको संस्कृत आता है वो संस्कृत में लिखेगा। संस्कृत में लिखने वाले को सुविधा यह है कि वो कम शब्दों में उसकी बात चल जाती है, और हिंदी में लिखने वालों को अधिक शब्द लिखने पड़ते हैं, बस इतना अंतर है। संस्कृत में तो बहुत सरल होता है, प्रमाण को प्रमाण इसलिए कहते हैं, वो एक परिभाषा एक छोटे से वाक्य में लिख देता है, वो पूर्ण होता है वो, ठीक है ना। और वो ढंग से लिखता है तो संस्कृत में लिख रहा है लेकिन पता नहीं क्या लिख रहा है, अनावश्यक शब्दों को वहां जोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, और मुख्य बात नहीं आ रही है, तब उसको नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं आपको, प्रमाण को नहीं, न्याय को न्याय क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अब न्याय को न्याय इसलिए कहते हैं, इसके आधार पर आपको बताना है कि इस या तो आप बताएंगे आपके पता आपने गौतम मुनि के अनुसार या वात्स्यायन के अनुसार, सूत्रों के अनुसार या भाष्यकार के अनुसार आप बताएंगे। न्याय को न्याय क्यों कहेंगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी में बहुत सारे, तो प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, बस इतना लिख सकता है कोई व्यक्ति, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, बस इतना लिखने से उसका समाधान हो गया। अब कोई न्याय का मतलब ये होता है, बहुत सारे शब्द हिंदी में कितने ही लिख सकते, उन सारे शब्दों का अंक भी उतना ही आएगा और इतने से वाक्य का अंक भी उतना ही आएगा, हाँ, अब प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, अब प्रमाणे को अगर खोलता है वो ढंग से तो समझा जाता है, हाँ ये आदमी, ये बंदा समझता है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब केवल प्रमाण प्रमाण बोल दिया, अब प्रमाण तो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी प्रमाणयी ऐसा, मतलब इस तरह का वो खोल करके ढंग से समझाता है तो उसको अंक पूरा मिलता है। समझ में आ रहे हैं ना आपको? वो अर्थ तो वो लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये उसने गलत लिखा है, सही है, लेकिन वो भी सही है और ये भी लिख रहा है तो इसका तो कुछ अर्थ होना चाहिए ना भाई। ये प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी प्रमाणयी इतना सारा लिख रहा है तो ये भी इसमें पूर्णता है, इसमें परीक्षा के समझ रहा है कि ये अच्छी तरह जानता है, मतलब उसके मर्म को जान करके समझ करके लिख रहा है। एक तो होता है रट करके लिखना और एक होता है समझ करके लिखना। रट करके कुछ भी लिख सकता आदमी, लेकिन रट करके और समझ करके जब लिखता है ना व्यक्ति, तब माना जाता है इसको ये समझ में आता है। तो समझ करके लिखेंगे तो उसमें ज्यादा लाभ है, केवल रट करके लिखने से उसमें ज्यादा लाभ नहीं है। पता लगता है सामने वाले को कि ये रट करके लिख रहा है, ये समझ करके लिख रहा है। और व्यक्ति, आप लोगों को देख भी रहा हूं मैं, मेरे को पता भी लगता है ना कि कौन कैसा बांध रहा है, कैसा बोल रहा है। पंक्ति का अर्थ तो बोल रहा है, पंक्ति का अर्थ तो बोल रहा है, समझ करके बोल रहा है या वैसे बोल रहा है, ये पकड़ में आता है व्यक्ति को, सबको, आपको भी पकड़ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगले शनिवार को हम परीक्षा लेंगे, यहीं पर आप लोग आएंगे। समय तो आपका रहेगा फिर 9 बजे से कर सकते हैं, 9 तो 10, 11, 12, हाँ ठीक है, 3 घंटे भोजन तक। उस दिन थोड़ा लेट हो जाएगा भोजन आपका, और कुछ विकल्प भी आएंगे क्या? कुछ विकल्प भी आएंगे। क्या विकल्प? जैसे 4 में से 3 हो गया। अच्छा, ये मतलब अच्छे विद्यार्थी का सूचक नहीं है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस को देखता है ना आदमी, नहीं हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छे विद्यार्थी का लक्षण ये होता है जो आया वो सब करे, ठीक है ना। मतलब ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो जब 4-5 दे करके उसमें 5 दे करके 3 करो, ठीक है ना, तो फिर वहां आप विकल्प देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो विकल्प में, हाँ, अगर आपको सभी अच्छी तरह आते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है कि ये विकल्प देखने का, मतलब 5 में से 3 करो, ये विकल्प देखने की क्या जरूरत है, 5 को 5 करो ना, ठीक है। मान लो मैं 5 देकर के 3 करो और उसके अंक 10 दूं, तीनों के लिए 10, ऐसा ना करके 5 लिखो और 5 के 10 अंक दूं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। 5 के 10 अंक का मतलब 1-1 के 2-2 अंक हो गए, ठीक है ना। और 3 करो तो फिर आपको 3 में 10 अंक को बांटना होगा। तो क्यों आप ऐसा क्यों कर ना करें कि 5 के 5 ही लिखो, वहां विकल्प ही ना रहे। चलिए, वो प्रश्न कैसा आएगा वो तो आपके सामने जब आएगा तो आएगा, मतलब विकल्प में मत लगे आप, सारी तैयारी करिएगा ना, सबको तैयार करके रखिएगा। ये समस्या उस व्यक्ति के लिए आती है जो व्यक्ति इसको रोज रोज की तैयारी ढंग से नहीं करता है। रोज रोज की ढंग से तैयारी करता जाता है ना तो जब परीक्षा आती है तो 1-2 दिन लेकर के बस वो परीक्षा लिख सकता है, अधिक से अधिक 2-3 दिन बस। चलिए, कोई बात नहीं। ओंकार। ओ प्रणाम।